Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Os vimos coa saca ben chea, traemos animais salvaxes, lóstregos, recomendacións e notas de prensa e, como non, fútbol. Comezamos. Para ben ou para mal, gustemos ou non, hoxe un día marcado polo partido de máxima rivalidade da Liga Española de Fútbol. Para que non digan que non estamos o día, viaxamos até Arxentina, país futeboleiro por excelencia, para descubrir un dos últimos lanzamentos do Net Label Mamushka Dogs, unha fábrica, unha banda que sacaron un EP con tres cancións e que nos van meter en situación con este La Liga Nacional. Yeah. Pasado o taboleiro esportivo, seguimos cos lóstregos que nos meteron medo esta fin de semana. Hai uns días, Isaac González, director e presentador de Radio Oceánica, programa da Radio Galega Música no que colaboramos de cando en vez, achegounos unha nota de prensa que chegara a él da banda sevillana Pony Bravo, no que comunicaban que o seu álbum Si bajo de espalda no me da miedo e outras historias fora elixido como un dos mellores da década pola revista musical Rock Deluxe. E como publican baixo licencias Creative Commons, pois aquí están. Lémbranos moito, inda que se cada igual son un pouco máis guitarreiros, os tamén sevillanos Las Buenas Noches, que a propósito andan artellando novas cancións. E algunhas xa se poden gozar no seu web, cuns vídeos gravados en setembro en Portugal. En fin, estes son Pony Bravo, este é o seu El Rayo, que foi elexida polos lectores da Rock Deluxe tamén como unha das mellores cancións do ano 2008. Outra recomendación, ou ben mellor habería que dicir autorrecomendación, chegounos a través de Jamendo.com. Trátase da banda de rock La Reacción. Eles son de Castela, de Ávila. Contrataron con nós para promocionar o seu disco Naked Dreams, cun feixe de cancións cargadas de bo rock. Contratáronos, iso, como decía, a través de Jamendo, recomendándonos o seu propio disco, e nos gostamos. Ficamos con este Let It Go. Pois así, seguidiño, case sen parar, máis cousas. Que o tempo vaise e temos moito que dar e moito que contar. Viaxamos outra vez a América, a Monterrey, en México, onde hai uns meses a banda 60 Tigres lanzaron un novo EP, Garaje, que pensábamos que se falábamos del e non. Por tanto, aproveitamos agora que estrearon un novo vídeo dunha canción de ese EP para recuperalos, que é unha banda da que gustamos. Aquí vos vai este Modelos sin personalidade. Despierta, Comenzamos agora a segunda parte deste partido de Commons Baby. Nesta segunda parte vai haber moito sabor galego. Primeiro, sabor a leite. Leite de Nai lanzan novo disco, Mirando o Céu. Este é Ra. Fui a lúa, a marcha dos contornos, fui o amor, error, a culpa fui do licor. E soy o que diremos antes que saia o sol. Moi mal que está, ya non me vale. Colegas, esa cosilla que quisiera hacer para mí. Oxe, o dos por uno Carrefour, olive fauna, sudor, bravú. Ay, a cabeza, será resaca o verde cerca. Ponte esa camiseta, isto nunca pasó. Muy mal que esta cara no me vale. Muy mal que esta. Deixa que entre. Error, amor, a culpa fue do licor. Gente, gente, deixa que entre. Error, amor, a culpa fue do licor. Muy mal ten que estar pra no me vale. Juan Pablo, errore, amor, la culpa fue de cor. Gente, gente, deja que entre. Errore, amor, la culpa fue de cor. Muy mal ten que estar, pero no me vale. Muchas guitarras estamos dando en este partido. Agora imos con outra nota de prensa desta ocasión de Berroman Band, que teñen en marcha o concurso das cancións para a obra Pressing Catch, do que xa vos falamos hai dous ou tres programas. Xa sabedes, tedes unha banda, queredes enviar unha canción en galego para a obra de teatro baseada nun texto de Paula Carballeira e dirixida por Kiko Cadaval. Tedes de prazo até o 15 de dezembro. Chegounos onte mesmo, hai un par de días, unha nota de prensa co comunicación do xurado. O xurado vai estar composto por Kiko Cadaval, Paula Carballeira, Belén Regueira, María Yáñez, Xurxo Souto e Pablo Novoa. Nos imos ilustrar este momento Berro Bam Bam coa última canción que recibiron para este concurso. A canción chamase O Padriño e a banda é a bastante coñecida Cenzar. Yeah. Commons, baby. Cenzar, todo un clásico do rock galego. Falando de concursos, imos falar e facer un recordatorio do noso concursiño que está en marcha para celebrar o noso segundo cabo d'ano. Lembrovos que tedes que enviar un correo electrónico a etioscopio@gmail ou deixar un comentario na entrada da emisión do segundo cabo d'ano coas vosas tres cancións favoritas destes dous últimos anos, especialmente deste último 2009, para facer un recopilatorio con elas, e os que enviedes as vosas cancións favoritas entraredes no sorteo de tres lotes consistentes nun disco, unha camisola e tres chapas, crachás, botóns ou como queira que lle chamedes. Que ia dicir agora? Ah, ben, os discos. Un deles vai a ser o último disco de Wild Honey, do que vos falamos aquí hai nada, que xa temos nas nosas mans. Outro vai a ser o disco dos Black Atlantic, que debería estar a piques de chegarnos. E o terceiro disco é o futuro, bueno, futuro non porque xa está feito, pero está a piques de sair a rúa, dos The Omens, o seu cuarta potencia. Xa reservamos un disco para vos regalar. Con eles precisamente vos deixamos que esta semana presentaron dous discos adianto deste cuarta potencia. Imos vos deixar co Tigre Tigre, o primeiro deles que anunciaron, que nos gostamos bastante del. Levamos toda a semana aí dándolle escoitas. Agardamos que sexa un disco poderoso. Eles tamén levan moito tempo xa facendo rock, power pop, sempre distribuindo baixo licencias Creative Commons. Un partido que remata aquí con empate, porque gañamos nós e gañades vós, porque a música é para compartir e para que gañe todo o mundo. Nada máis, deixo-vos con The Omens, este Tigre Tigre. Saúdos a todos, como os vai, vai. Ah, esquecía, tedes de tempo para enviar as vosas cancións favoritas até o 11 de decembro. Non esquezades. Nunca podes perder. Tigre, tigre, quen te pode deter? Deixa de afogar meu faino xa dunha vez. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor. Tigre, tigre, nunca pares de arder. Dente por dente, non te deixes ceder. Tigre, tigre, quen te pode deter? Faino pedazo se bañate no que quede del. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando. Ramones, baby.